Песня нам дапаможа. Для мяне спеў абсалютная дабрыня. Спеў ніколі не шкодзіў, а толькі дапамагаў жыць. Мог бы прывесці мноства прыкладаў, аднак згадаю адзін выпадак, звязаны з нямецчынай і маім амбасадарствам. Паводле нямецкага пратаколу, кожны амбасадар пасля перадачы давярчых грамат наносіць паступова візіты ва ўсе 16 федэральных земляў, дзе пажадана сустрэцца з прэм'ер-міністрам. Гэта прыблізна так, як акрэдытаваныя ў Менску замежныя амбасадары наведваюць нашы абласныя цэнтры і сустракаюцца з кіраўнікамі адміністрацыяў. На пачатку 1993 году, калі мы яшчэ не мелі свайго будынку і месціліся, як бедныя падсуседзі, у расейцаў на Віктарсхёе ў Боне, па ініцыятыве пасольства Шлезвіг-Гольштейна я атрымаў запрашэнне з Кёльну з канцелярыі прэм'ер-міністра на двухдзённую сяброўскую сустрэчу амбасадараў і дэпутатаў Бундэстагу, якая мелася адбыцца на гасцявой палубе баявога карабля-музею на Остзее. Остзее немцы называюць Балтыйскае мора. І гэта павінна было адбыцца там побач з дацка-нямецкім этнаграфічным музеем Скансенам пад адкрытым небам. Форма дзення – першы дзень смокінг ці катэвэй, другі дзень – «Definitma informel», ну, у любой, як хочаш, у такім адзенні з'яўляйся. Узяўшы на пракат катэвэй, які нагадвае шаты опернага дырыгента, з'яўляюся на гасцявой палубі колішняга баявога крэйсера кайзераўскага часу. Нешта падобнае беларусы бачылі ў савецкім фільме «Масква-Генуя», дзе першы савецкі міністр замежных спраў савецкай Расіі Чычэрын, гуляючы па палубе сваім нямецкім калегам Ратэнау, кідае дасціпныя шведскія заўвагі, што тут шмат фракаў і гарматнай сталі. А грэцкая стымул абазначае завостраны пруток, якім паганяюць валоў. У мяне меты меншыя, чым у Чычэрына на генуэзскай канферэнцыі. На ўсіх сустрэчах з нямецкімі ўрадоўцамі і парламентарамі, акрамя стратэгіі, мой голаў швідруе джалам адна тактычная праблема – як хутчэй здабыць будынак для амбасады. Начальства ў Менску ніяк не можа прыйсці да парытэту з нямецкім бокам. Ну, тут така, значыць, куды я еду, это хоць і сяброўская сустрэча, аднак у патыліцы працягваецца круціцца мой ваўчок, як жа вырашыць гэтую задачу з будынкам. На пачатак цырымоніі спазняюся. З радасцю, бо нікога добрага знаёмага пакуль не бачу. Побач з прэм'еркай Шлезвіг-Гольштейн, сацыял-дэмакраткай Гайдэ Зімоўніс. Але вось заўважаю прафесара Горнхуса, хрысціянскага дэмакрата, старшыню камісіі замежных спраў Бундэстагу, майго колішняга калегу, які наведваў на пачатку 92 году Менск, і якога я прымаў у нашай камісіі ў Верхоўным Савеце. Прафесар Горнгус – апантаны філатэліст. У Менску я падараў яму блок нашых першых нацыянальных марак з пагоняй, бел-чырвона-белым сцягам і еўфрасінняй полацкай. Па праве знаёмства тутака, на гэтым крэйсеры, ён прэзентуе мяне прэм'ерцы самай паўночнай зямлі Нямецчыны – Шлезвіг-Гольштейн. Гайдэ Зімоўніс, хаця паводле асноўнай адукацыі з'яўляецца эканамістам, з зацікаўленнем слухае спадара Горнгуса пра маё захапленне германістыкай і фальклорам. Пазней я даведаўся, што на пачатку сваёй кар'еры яна працавала ў Замбіі і Японіі, дзе апекавалася адукацыйнымі і культурнымі праектамі ў сістэме нямецкіх культурных цэнтраў імя Гёте. Ну дык, вось, экселэнц, кажа яна, вы будзеце першы кандыдат ад амбасадарскага корпуса на ўдзел у конкурсе ў нашай заўтрашняй праграме фальклорных спевах у піўным садзе Біргартэн. Гэты сад прымыкае якраз да тэрыторыі Скансена, вось гэтага музея там Камянёва і іншых цікавостак поўначы пад адкрытым небам. Першы дзень сустрэчы прайшоў пратакольна накрухмалена у адпаведнасці з парадкам дня, што быў прысвечаны супрацоўніцтву краінаў Балтыйскага рэгіёну. На другі дзень пасля экскурсіі па скансене і кароткага перапынку на соладавае піва з сяляцом і цыбулей нас запрасілі да адкрытай сцэны ў Біргартэн, піўным садзе. Тут усё было вельмі дэмакратычна: адзенне, манеры, пачастунак. На пачатку выступалі самадзейныя калектывы з Даніі, Польшчы, а пасля перапынку ад Літвы і Нямеччыны. Калі ўжо ўсе ладна павесялелі і засябравалі, мадэратар сустрэчы прапанаваў у заключнай частцы вечарыны дэпутатам Бундэстагу і амбасадарам прыняць удзел у спаборніцтве з каштоўнымі прызамі, наборамі піва, віна і моцных элітных напояў. Бундэстагаўцы выклікаліся на двубой, хто ведае больш нямецкіх народных песень. Співаць трэба было па чарзе па адной страфе, а амбасадарам прапаноўвалася гэтак жа па чарзе, стоячы на сцэне, спаборнічаць у выкананні народных песень сваёй краіны. Хто заставаўся непераможаны, таго пакідалі на сцэне і падстаўлялі яму новага суперніка. Паўторы забараняліся, таму з кожным разам станавілася ўсё цяжэй знаходзіць новыя мелодыі і тэксты. Ведаючы, што нашы беларускія, трохі такія меланхалічныя народныя песні у сольным выкананні, у падагрэтым стане, або не ў падагрэтым, яны хутка стамляюць еўрапейцаў. Тым больш, сапраўды, ўжо ўсе былі вельмі вясёлыя, калі хочацца мажору і рытму. І я тады вырашаюся на авантуру і прашу дазволу паспаборнічаць з дэпутатамі Бундэстага ў нямецкіх спевах, а не з амбасадарамі, каб спяваць нейкія свае песні народныя на сваёй роднай мове. Прысутныя сустракаюць мой кураж бурнымі воплескамі. Як жа я, чалавек з Беларусі, хачу спаборнічаць у выкананні нямецкіх народных песень з дэпутатамі Бундэстага, носьбітамі мовы і фальклорных традыцый. Большасць гасцей старэйшыя за мяне або мае равеснікі, як і прэм'ерка Гайде Зымоніс. Тут патрэбны невялікі экскурс у мінулае Нямеччыны. Пасля 1945 году у Нямеччыне, асабліва заходняй, вырасла цэлае пакаленне, якое амаль не чула народных песень. Законапаслухмяныя бюргеры, перадольваючы нацысцкую мінуўшчыну, выконвалі непісаныя правілы новай этыкі. Усё, што было культываваным і вельмі папулярным пры нацысцкім рэжыме, пры Гітлеры, належала забыць. У гэты спіс папаў Вагнер з ягонымі дэманічнымі операмі, прылюды Ліста, пад фінальную частку якіх перадаваліся пераможныя зводкі вермахту, некаторыя аўтары, скульптары, мастакі, і сюды ж папалі і народныя песні, бо іх надта любіў Гітлер, і яны тады былі, як сказаць, культавыя. Таму не дзіва, што ахвочых спяваць сярод дэпутатаў Бундэстагу набралася не так і шмат. Я выйшаў на сцэну пасля трэцяй пары. Зноў бурныя воплескі і цішыня пад адкрытым небам. Памятаю, мая першая суперніца была дама з партыі зялёных. Каб раскошна пачаць спаборніцтва, я ліхаманкава шукаў у памяці песню пра што-небудзь зялёнае. Пра лес, траву, ваду, неба, але нічога не знаходжу і кажу, што праспяваю песню пра зялёную пшаніцу. Я заспяваў вельмі рытмічную і фрывольную песню пра свінапаса, які мілуюцца на ўзмешку з пухнатай сялянскай дзяўчынай, а свінячыя вушы толькі тырчаць з зялёнай пшаніцы. Ну, зрэшты, я магу праспяваць, як гэта песня гучыць. Man erkennt den Schweinehirten an dem Schritt dem Schnellen, hat geschnürte Stiefen an und eine Tasche aus Fellen. Hey, das Leben eines Schweinehirten ist ein rechtes Leben. Hätt ich einmal Langeweile, lebt ich so wie er. Hey! Это Schweinehirte, это значит свинопас. Пасля першай страфы я спыніўся, але заля гула і патрабавала, каб я гэтую песню даспяваў. Што я ахвотна зрабіў, ну вы чулі, як я спяваў першы куплет. Ты пазнаеш вінапаса па яго паходцы, ён апрануты ў скураныя чаравікі, і ў яго на баку вісіць скураная торба, айнэташ аўсфэлен. Уражаная зялёная дэпутатка здалася і адмовілася спяваць далей. Другім быў таксама зялёны дэпутат, што хацеў адпомсціцца за каляжанку. Але я яго дабіў на трэцяй песні, прыспяваўшы такія паўнародны паўкабарэтны шансон з Эльзасу, дзе расказваецца, як Марыета Марыён ідзе ў горад Ліён і рве па дарозе чырвоныя макі, пакуль ёй не сустракаюцца тры мушкетэры, а там такая мелодія. Ein Mädchen ging spazieren, für die Reihe, für die Rang, und sie pflückte roten Mohn auf der Straße nach Dijon. Und sie pflückte roten Mohn auf der Straße nach Dijon. Ra-pa-pa-pa! Ну, вось так я спяваў, вельмі вясёлы і вольны. Гэтую песню мяне прымусілі даспяваць да канца, яна даволі доўгая. Асмялеўшы, я пачаў з залі разучваць прыпеў, што казалася вельмі лёгка, бо спеўная культура прысутных, піва і пэўная экзотыка, амбасадар з Вайс-Гусланд, рабілі сваю справу. Заля патрабавала, а я спяваў, спяваў, і новыя, і іншыя, канца не было, і ўся зала спявала са мной. Галоўны прыз аддалі мне. Мадэратар запытаўся жартам, якое я яшчэ маю жаданне тут, у Нямеччыне. Я таксама пажартаваў у адказ, сказаўшы, што я ніяк не магу знайсці будынак пад амбасаду. Зноў авацыя, і тут на сцену выходзіць прафесар Горнгус, ён узначальваў фракцыю хрысціянскіх дэмакратаў у Бундэстагу, і кажа, «Заўтра ж я, як член рады старэйшын Бундэстагу, зраблю прапанову гаспадарчаму ўправленню Бундэстагу па сяброўскай цане здаць у арэнду беларускай амбасадзе вілу на Фрыц-Шэферштрасе, якую плануецца перадаць праз 2 гады пасля рамонту нашай камісіі». Ну, той камісіі, значыць, спадара Горнгуса. Заля раве задавальнення, рэагуючы як на працяг сцэнару. Яны думаюць, што гэта мы ўсё задумалі загадзя, а тут усё ідзе проста так, само сабой. Мне, як загіпнатызаванаму, прыходзіць у голову некаторыя лацінскія выслоўі з першага курсу ім'язу, і рукі цягнуцца да прызавой скрынкі з напоямі. На выцянутых руках, дэманструючы мужчынскую сілу Беларусі, я перадаю спадару Горнгусу бахусавы дарункі і кажу на лаціне «Bis dat qui cito dat, donundes ergo bibamus». Ну, калі гэта ўсё перакласці, гэта гучала, быў такі пасаж. Дадзеная хутка ў 2 разы даражэй. Даю табе, каб ты даў мне. Дык давайце ж вып'ем. Ну, гэтым самым я збудаваў такую алюзію спадару Горнгусу, што вот я даю напой, а ты давай дапамажы мне будынак для амбасады здабыць. Хачу на ўсякі выпадак перакласці гэтыя крылатыя выразы, вот як я цяпер зрабіў, на нямецкую мову, але еўрапейская аўдыторыя ўсё так і зразумела, і мае словы патанаюць у воплісках. Вынікам маёй песневай авантуры сталі новыя сябры ў Нямеччыне і двухпавярховая віла з цокальнай плошчай 362 квадратныя метры ва ўрадавым квартале метраў за 700 ад Бундэстагу. Думаю, што для немцаў мой мэсэдж пра Беларусь быў не горшы, чым выйграны футбольны матч. А тую скрынку мы распілі потым разам з усімі канкурсантамі там жа ў Біргартэне. Падчас гэтага працэсу быў сказаны не адзін тост на адрас Беларусі, а мне прыйшлося з піўным кубкам у руцэ расказаць сёе-тое дарэчнае пра нашу краіну. Я спяваю, калі я шчаслівы. Без патасу. Самая шчаслівая песня ў маім жыцці праспявалася 25 жніўня 1991 году, калі мы, дэпутаты Верховнага Савета 12-го склікання, прагаласавалі за наданне статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Это было позна ўвечары. Людзі запоўнілі ўсю плошчу каля дома ўраду. Пасля галасавання перад выхадам на плошчу тадышні прэм'ер-міністр Кебіч запрасіў нас да сябе ў кабінет, ну там пэўную групу дэпутатаў, дзе мы выпілі мо па 20 грамаў гарэлкі. Ён дастаў у сваім халадзільніку, меў нічога больш далікатнага не знайшоў. Але гэта было вельмі смачна, бо было весела. Хто дакладна быў, ўжо і не памятаю. Помню толькі Юзіка Сярэдзіча, ён тады быў і дэпутатам, і галоўным рэдактарам, ну, пазней народнай газеты. На плошчы людзі віталі знаёмых дэпутатаў. Натоў прыступаўся, і мы ўжо ішлі такія, як бы гэта сказаць, годныя, з пачуццём выкананага абавязку. Хтосьці падсадзіў мяне на аўтобус, гэта рэтрансляцыйны аўтобус беларускага тэлебачання. Сказаўшы нешта з слязамі на вачах, я заспяваў. Здаецца, адзіна магчымая і дарэчная. Купалаўскую. А ў бары, ў бары, тры дарожанькі, гэй, гэй, гэй, гэй, тры дарожанькі. Можна нават цяпер спяваць дзве дарожанькі. Жаўнер выбіраў, куды пайсці. На ўсход заняволішся. На захад мелася на ўвага, Купала пісаў у 20-м годзе, гэта была Польшча. Але тады ўжо Польшча была нам сяброўская, а не як толькі мы баяліся ўсходняга суседа. Апошняя страфа. Выбіраў жаўнер трэцю сцежачку. Гэй, гэй, гэй, трэцю сцежачку, бо вяла яна ў родну межачку. Гэй, гэй, гэй, гэй, родну межачку. Я спяваў, і ўся плошча спявала разам. Пасля гэтага ўжо можна было паміраць. Апошнім часам я ўжо пачаў сумнявацца. Спяваў я гэтую купалаўскую песню на плошчы сапраўды ў той дзень, ці можа іншым разам. Ну, відаць, усё ж такі 25 жніўня. Зянон Пазняк, згадываючы дзень, калі былі зацверджаныя пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, як дзяржаўныя сімвалы, а гэта было 21 верасня, пісаў у сваіх успамінах. У той вечар Пётр Садоўскі спяваў на плошчы беларускія ваярскія песні.